आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं, और जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया वही खसारा पाने वाले हैं।